سورہ فاطر بیان دو دلائل اقلی دے پر نبی دو شفاعت قہری یوان دے ربط سورت مخت سورت سردا دے چار کلپ مخت سورت کی نبی دو شفاعت قہری و سواد لدوح الاربعا بسلور طریقو باندے نپتی صورت کی امدت کا نزل شفاعت قہریہ کئی او پاغی باندی سدیار لس دلائل اقلیہ ذکر کئی دویم مناسبت دادے چپ ملک کی صورت کی اللہ ہوئی زتا سلا نصیحت کن دے او خبری آغدا چودری گئی اللہ تا دو دو یوازی یوازی او سو جو گئی ساس پیغمبر باندے سے پیریان مشتا داد اللہ صحیح پیغمبر دے نپدی سورج کی اللہ خپل پیغمبر تو تسلی ور کئی وہی یکذبو کا سلورم ایت کی فقد کذبت رسل من قبلک وإلى الله ترجع الأمور یادا کہ مزد سورت کی رسل و اختمایت کی آغا خلق جدا انبیاء و درو جمتیا کری و نرد وی ما والا عذاب ورکر نبجی سورت کی امدر سلورم ایت کی اللہ خپل پیغمبر تو تسلی ورکی چستان مست انبیاء تو نسبت درو کرشے انہوں تو صبر کوا مطلب را آغای محلات کل نکدئی ایمان را نور نکدئی بمحلات کم بل مناسبت دادے فمل کی صورت کی اثبات و در رسالت پندو سلویخ و یاش پر سلویخ او ورپسی آیاتونو کی اثبات و رسالت او پدی صورت کی اثبات دا توحید دے اثبات دا توحید نو ربط دیدوارو اغا خپل من کی اختارا دے یادا چی ملک کی صورتم شروع شہر پا الحمدللہ سرا او دا صورتم مصدر دے او شروع کرے شہر پا الحمدللہ سرا بل مناسبت دا دے ملک کی صورت کی اثبات دا قیامت اثبات دا قیامت آگا چاہا ایجاد ثانی دے یعنی دوبارہ پیدا کول دی او سرنگی چی اللہ دا حمد دے فمنا او فمادون کولو دے یو شیبان دے نو دغشانی اللہ اغل حمد دے پور کولو باندے او پا انعام کولو باندے نو دکے دا سورت سوروک پا الحمدللہ سرا سورت کی دیار لس دلائل اقلیہ ذکر کئی پنبی دی شفاعت قہریہ الحمدللہ لائق تحمدلو اللہ پیدا چونکہ راسون نوتز مجھے کردون کے برشتولہ رسولان قاسدان دو وحیہ یا رسولان مانا لگلی شوی سلام اچھا ان کی بجنتیانو باندے لکہ سورہ زمر کی یا رات کی چیلی ہوا داخلی کی بابا دیوانی فرشتی داری ہوئی دروازی نا او وہی وہ سلام باچائی پا دیوانی سلام علیکم سلام بھی بتا سوانی اولی اجنہ تین خاوندان دو وزر دو دو دریو دریو سلور سلور ہوا اس دیات والے کئی اللہ دیاتی اللہ ذی الخلقی پیدا کولو دو وزارو کی آگا چکو خی یقینان اللہ پاریوشے وائن قدرت والا دے ما یفتح اللہ لناس من رحمتین آگا چکو لاؤ کی اللہ پارد خلقو من رحمتین دو سمح ربانینا فائدہ ور گئی فلام سے کلا پرمیشن سو بند ان کے مایوم سے آج بند کی اللہ فلام ارسل له من بعده پرمیشن سو خوشی کا ان کے دی من بعده فرض دی اللہ نا فرض بندور دی اللہ نا او دا اللہ دے دور ورحم دور حکمت والا یا ایوہ الناس اے خلقو بیان دو دی کہ نعمتوں ٹول دا اللہ طرف نے دی لکہ سنگا کی چھ مخ لکہ سنگا کی مخ کہت کی بیان ہو دی کہ نافع او ضار اگر اللہ دے نوسوئی نعمتوں ٹول دا اللہ دی اے خلقو یاد دے نعمتوں دا اللہ بتا سو ایشتے سو پیدا کن کے سوا دی اللہ نا چھرے تم در کتا ہوتا دا اسمان والارض او در مکینا بارن باران کی یا قطر ذرغنی کی یا لا الہ الا ہوا سمرد دلائل ہوا نشتہ دے یسو کارسال حاجت رہو مددگار مگر دغے واللہ دے فانا تو حقون بسرنگی اڑول شئی تاسو دا حقنا یا مانا بندول شئی تسلی دا اللہ پیغمبر تا او کہ جب نسبت درو کئی نہیں تاتا اس پتا تی سارا نسبت در ہو کر جو پیغمبرانو کا مخکستان او خاص اللہ تو واپس کولے ہی کولے بھی ساری اے خلقو یقیناً وعدد اللہ دے رشیا قیامت بزرگو راجی پس دوکہ کی روانا کی تاسو جوان دو دنیا او دوکہ کی روانا کی تاسو لا فاللہ باندے دوکہ باز شیطان یقیناً شیطان ستاسو دشمن دے وسنی چاہیے دشمن یقیناً راگوار کے ڈال اخبلا دیر پار کسی گئی ان اصحاب السعیر یدو زخیانونا ایو مانا کئی یدو حفظو دیر ای دیر الاخولا دیر پارا کسی گئی یدو زخیانونا آگستان چی کبر کرے دیر پارا دیو یعذاب ساخ آگستان چی مائی روی ملے کلی نیک دیر پارا دیو بخنا وجر لی افا من دین علیہو اے پسار دوک ناکار عمل دے دا دے اللہ والا خلاف سنت اللہ خیستا کی بس بلا سخاری اپائے باندھے عمل کرش او دلے خیل خیستا کریا یوز بڑھا بات کا شائن لگیا رکی رکھ رہی زین لہو سوء عملی خیس تکڑے شیر جتا ناکار عمل لگا وسیمی ایدا حسنا خیس کا وسیعتینا اللہ گمراہ کئی چالے جو خوشی و ہدایت کئی چالے چو باری دو شانی شرکیاتو پیارم لے دے وئی ذلائق دینی چل آزما سوال قبول کیا نظب دائی لوام دائی با اللہ دوئی ادا زما خامل لے دا زما خامل لے ناغنا کار عمل اغف غنی فلا تظہر نفسو کا بس نجی حلاتی کی نفس تا بغیوان دی خسارات فافسون سنو سارا یتینا اللہ کوئے دے فارض قصبانی کی دیسے کہیں اللہ غزار دے شرائلی کی بازونا پس پور تا قیدہ بازونا واریاز پس بیار منگرا واریاز یو کری اوشتا پس جواندے کنونگا پتی بوسر ازمکا پس دوچوالی دینا دوشان بایا بعد موتیا پس دوچوالی دینا دوشان بای پور تا قیدل من کانا رسول چیوی یرید العزتا چیرا دلوی دا عزتا فإن العزة لله جميعا فسيأتينا عزة خاص الله لرده غندا معنى عزة الله سرده إليه ذي الله تا يسعد ذو الكلم الطيب خيج كلم پاكي والعمل صالح أو عمل نيك يرفعه قبل الله ذا نيك ملا الله ذا نيك مل قبل یا یرفعو پورتا کئی دینی کمل لا اگر کلیمی پاکی مطلب دا نی کمل اگر پورتا کی پاکی دیر توحید باندے مطلب دا رافع اگر کلیم دیا او مرفوع اگر عمل صالح دیا ذکا عمل قبلی دیا دچاند موحدین عمل قبلی دیا کافر عمل اگن قبلی جی مقام بھی جا وطن رسی یا دوما مانا اغدادا چول عمل صالح او عمل نیک یرفعه قبل اللہ دانی کمل مطلب دا پورتا کون کے دانی کمل اغسوب دے اللہ دے او پورتا کرشے دے شیدے دانی کمل دے دا شانی مانا کیا چی فائل یرفعه اغس شیدے الکلم الطیب دے او مرف مفعول دے اغا عمل صالح دے نمانا امدک سواچی عمل صالح دان نقبلی جی مگر دو توحید و ایمان سرا او یادا چی یرفعه کی یرفعه کی ضمیر اغا اللہ تراجی دے اغا اللہ تراجی دے او دا یرفعه کی دا ضمیر یرفعه یو یرفعه کی خپل ضمیر دے ناغا اللہ تراجی دے یو دا یرفعه کی دا دویم ضمیر دے نو دا عمل تراجی دے نو مطلب اندر شر کہ عمل نیک یرفعه پورتکی اللہ دانی کمل اللہ پورتکی مطلب دا اللہ قبلی او یادا چرا یرفعه کی یرفعه کی ضمیر عمل تراجی رے او ہو کی ضمیر عامل تراجی رے والعمل صالح عمل نیک پورتکی دا نیک عمل دیکھ ان کی لا مطلب خاون دا عمل اغا پورتکی نیک عمل لگی دا خاون مانا دا عمل کون کیا درجہ پورتا کئی آغا پورتا کئی واللہین آکسان یمکون سیعاتی چی عمل کئی دو گناونو دپار ادائی بھئی عذاب سخ لہم عذاب شدید دپار ادائی بھئی عذاب سخ او تدبیر دی کسان ہوئی اپور آغا دے حلاک واللہ خلقکون اللہ پیلا کری ایتا سوا اگر حلاق اگر باطل سادی شمس الدین رحمہ اللہ دی یکور مانا کئی یبتلو او درجانی یحلکو واللہ خلقکم اللہ پیلا کری ایتا سوا من ترابن بخاونا لیاد احساس کیونگونا بے کردو دی ایتا سوا افواجن جوڑی جوڑی جوڑی جوڑی یا او حملنا جیسی او زنانا اندی گئی حمل اللہ دی علم مگردہ پہلم دی اللہ کیا وما یو عمر او نش او عمر نشو ورکولے مم عمر یو عمر ورکولی شیطا انکا مولی شید عمر دینا مگردی دا پہلم دا اللہ کی یقینن دا کار دے پا اللہ واندے احسان وما یستد البحرانی اندی برابر کو دریا گنا دا دے خوب خالص سائے ان شابوہ چھے آسان تیری ان کیا اوپد دیا آسان تیری ان کی سکند دی وہاں آمل ہنو جاج او دار مالگیم تری او ومن کلی ازار یونا پرائی تاسو وقت آزا اراؤکی تاسو کالے تل بسونا چھے آگون دل تاسو دا ومن کلی او دار یونا تاکلون خلیتاسو وقت تازا و تستخرجون اوراوخ کیتاسو کالے تلبسونا چاہون لیتاسو دا او ویتا تفسیر قصدی وی داراوزی داغمال جننا داغمال جننا روزی دفوقنا نروزی سوچے دا زر چاہین کالے جوڑی منل ملخیا دون العذب دغوی سراج المنیر وی دغشانی تفسیری پرتبی وی ان الحلیہ کا انما تستخرج من الملح دا کالے دا مال جن رائف کے شیع و ترالغل کا عویوت کشتیع قدی در یادی رستو کا انجی لوبو مواخرہ شلو انجی لوبو دل پارا کی طلب گئی تاؤس نحربانی دلی اللہ او دل پارا دلی کی تاؤس جکو رف گئی نباسی اللہ شبہ بورا دلی انا نباسی رکبش بگی او کار کی لگولی انوار اسبوم مئی طول روان دی تریونی دی مقرر پوری بیسی واتو والا دلی اللہ روستاسو لہو الملک رضی اللہ بادشاہی دا آکسان چرامت کوئی اتاو سواد اللہ نا ما یم لکون من قیتمیر او ایوات افتیار ملری باندازا دا پرک دا پجوری را دکی یعنی دمرا مالکان ملی لکاغا پرک دا پجوری را دکی انت دوروہم تفسیری کرتبی وئی چدا جائز دی چمیر راجی شیا اگر مددگار رہتا لک فرشتی پیریان انبیاء علیہ السلام یا وہ شیطانان اگلا زمیر راجی رے انکار بکئی دئی چھ اگلا رے جو دین صحت حاصل او دیل و داغی یادنی دیل آغی حکم کرے دے پائبادت باندے نبیا تفسیر قرطبی وئی وئی بلکی ددی مانا تائی چے مکی سورہ سبا کی پیر سورہ چے فرشتے بوئی سبحانکا انت ولینا من دونہم بلکانو یعبدون الجن اللہ مند دی مددگارانو تمامت مددگاری زمند سیوار رہینا زمند عبادت ندر کرے موار تنبی ویلی دی عبادت کود پیریانو نا اللہ ویمایم لکون من قتمیر مالکان ملی لی پاندازت پرش دکا جوری لارو کی دم روسن رسی کیا آیت کیا سر لگئی تنفیر پرتبی تفسیر کرتا دیا فرشتو سرا انبیاء علیہ السلام سرا فیریانو سرا آغای سرا دا دغا لگئی آیتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرے لگئی او دے صرف ہی بتانو سرا لگئی انتدوہم جر راقواری تاسو گئی دپار دفل واجتنو نلا یسنو دعا اکم ناوری اوی آواز تاسو سلام دا برشتی دا تیران دینا ولو سمعوا او فرض گواوریل مقبول والے نہیں بولے اس کا خبری او فرض قیامت یا قرون دے شیر کوم انکار بکئی پدی شب ستا زبان نی او خبرداری نہیں در کولے تا تا ومی سند خبردار بادشاہ اے خلقو تا سطور محتاج اللہ تا اللہ اندرے بے پر واسطہ لے شویر ایا شاہ فکر اواری اللہ نبو بدی تاسو عراب ولی مخلوق نوے انہیں راکار پا اللہ میں سگران ولا تذروا ذرۃ او نشی بار ولے یو نفس بار ان کے ودر اخرا مانا ودر نفس اخرا بوجھ نفس بلا یسو بار دبل پا عمل بانی نے کری دیا و ان تد مثقلۃ او جر رو واری یو درون شوے الہم لیا لرکولو کا بوجھ پلتا لا یحمل منہ شیئن ننبشی بارو لے ددنا شیعن سے شیع ولو کان با قربان اگر کمجنی کیا حضر شیع رحمہ اللہ بھوی ولو کان با قربان اگر کمجنی کی خطو کو خبر چدا کمجنی کرے یعنی نمگنی کرے نکد بندخ پل نکی نومبات نسو تجلیب لری نکیشی ولو کان با قربان اگر کمجنی خاون دخ پل والے انما یقینا تنذر الذین فائدہ ور کئی یرا ول ساو کسان کا چہری جی رہ پن بل گئے پنا دی جا سرا اپا بان جی گئی پم زبان نے ومن تزکا اوزو جزانی پات پس یقینا دیوان پات گئی تو پار تو فائدہ تو فل زان او خاص اللہ تو دی واپس کی دل ان دے برابر رون دولی من کے ان تیارے اون رانا ان سورے اون گرمی ولل وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان برابر جنيو نمرا دان برابر او ديوين برابر ديا اغيم جنيو في حيات الدنيا اليابانية نجور دين جوان دي في حيات الدنيا اليا اغم جوان ليا ندا خطا برابر كل الله هو ان برابر جنيو نمرا یقیناً اللہ یسمع من یشاء او رئی چالے کی خوفی او نئی تو او رون کے آگا چالا چیزی پا قبرنو کی نیت مگر یرور کے ان کے انہا مونگا چیزو لے گلے مونگا تو بالحق پا حق سارا زیر ورک ان کے ویرور کے ان کے انشتے ایسے امت مگر تیر شہر پائے کے رور کے ان کے بیاد اللہ پیغمبر تو تسلی او بچر نسبت درو کئی رئی تاتا نسبتا تی سرا نسبت درو کروا کسان کیوان دے رئینا راگلی گئی تا پیغمبران دے رئی دل بھئینا تی فموجے روخ کارو سرا وزبوری او پسو ایبو سرا ودل کتاب المونیر او پا کتاب روحان سرا جاونی والمعاو کسان چی کفر کرو پسرنجو انکار غما پا گئی باندی علم کرے تو نپوری چی یقینن اللہ راو رئی دو بارنو پر وسرا اس کو ان کا پریسا نہیں مختلف رنگ مختلف رنگ نہ رائے او دو گرونو نا جودا دن بھی گن اوٹی جسی میں و حمرون او سر و مختلف الوان واچ مختلف رنگ نہ رائے و غرابی بون سود او گرون او نور گرون بھی تور سود تب تورا خالص تورا و من الناسی مندر جی دا مکین مدینی لذی لار کی غون راضی ناغی سارا ہے زنی دا سی گٹی پرتیلی مندوائی کنی آسی پرتیلی و سارا کیا گگر کلو بوری نو خالص توری دا سی توری کی بالکل سن توری کذالکا و من الناسی او دا خلقنا والدوابی او دنگرونا والانعام او والدوابی او دنگرونا والانعام او دنگرونا مختلف دنگرونا رائے کذالک ام دغشانی یا کذالکا یعنی الامر کذالک کار ام دغشانی رائے یقینن یریجی دالنا بندگان رضی اللہنا العلماء اغفوا قرآن و سنت واندی العلماء پوا تو قرآن و سنت یقیناً اللہ عزیز غفور دعا ورد او بخون کے دانا چھ بس نم عالم دلد اللہ نے یری کیا آخو ممک کے یاتون رارولی و فو العلماء کی علف لام دیا نم اللہ دا ہر عالم اغلا اللہ نے یری کیا ذن اقواغو چھ اللہ سلح عراب کی فمثلہ کمثل الکلب او دنیا رو چی اللہ وی اختلاف کرے وی پس دو کوئی نے کرے وی دو وجہ دو دو دعینات نے کرے وی او دنیا رو چی اگئی دوتا وی پلو کشرانو تے وی ورشل آمنو باللذی اندل آلاللذی آمنو وجہ النہاری وکفو آخرہو لاللہم یرجعون او دنیا رو چی اگئی وی اللہ وی بادی دی کیا رسول دیا چھتین تامن ہو بگینار اللہ وزیہی لیک اللہ ما دمتا لیہ قائمہ ذالک بیانہم قالو لیسا لینا فی الامین سبیل مزنی دامیان مال اغیبان لجائز گنلو او یو روپی کی ہم خیانت کو نیتین لیاری جی قرآن و سنت یقیناً اللہ دور ورد بخون کرے یقیناً آکسان یقون چلولی کتاب دا اللہ پابندی کئی پموز او لگئی دا غمالنا چورکڑ دنگلی لپٹو اختارا آتی دا ساتی امید ساتی تجارتاً داسی تجارت لن تبور چی چرے با مال آدمی شی دید پارا چی پیور کی اللہ دیتا بلی دا من نو رئی او دیاتی ور کی اللہ دیتا دی محربان ای پینان یقینن دا اللہ رئی بخون کے قدردان دا ملونو آغا کس والذی او آغا چی اوہی کردن لتا تنیل کتابی دو قرآن کریم نا هو الحق امداد حق تصدیق ان کے راہ جتا چیڑوان دے رہینا یقیناً اللہ کو بندگان واندی خامخواہ خبردار بھی ان کے رے یا ورکم گا قرآن کریم آغا کسان ہوتا چی ورکری منگا دو بندگان کھلونا پس با دے رہینا ظلم کو ان کے رے لنفس دخل راند پارا نمانا دغے انکلو نور پنی کو عمالو کی سبقت انکلو ومن ہم عبادے لینا متصد درمیان رویتا ان کے لئے بس پل کلے پوکو ومن ہم صادق بالخیرات عبادے لینا مفتید ان کی لئے پنی کواندے بیذن اللہ فحکم دا اللہ توحید دا اللہ سرا ذالک ذا انداد محربانی لویا نفامن ہم ظالم لنفسی ہی مانا نوتا پس با دے دینا اس کمے کون کی پا مرتب اخبالت دیا مطلب دا سوکی پو نکڑیش پوے سوک نکڑیشو یا دیر کم خلق اگے پو نکڑیشو ندا دا نقصان ندے مطلب دا خلق نقصان دے دا نچی دا اللہ پا انتخاب باندی اپا استفا باندی پائی باندی اعتراض راشی چی الذین استوفینا آگسان چی لگا ورکلی جا پائی کی ظالم خطید جا خدا اللہ پا انتخاب کی نقصان را گیا دا خدا منگا استاس انتخابات کنی دا دا اللہ انتخاب دے نمبر لو دا کمے کا ان کے مرتبہ کھلا گیا یعنی صرف ہی دغا سو کسانی پو اکڑلا پل پوری پو اکڑے شو ملو دا پڑوان دی لا نڑلے شو ذالک دا هو الفضل الكبير ہم دار مہربانی رویا جنت میں دانی جیبی داخلی ورئیتا کیسا کولے بشی جیبا دیتے کباو گانو سرد سو رونا ولغلو آ عمل غلری بور کولے شی او جانی دریبا پدی جنت کی حریر ریحمی اوائی ورئی الحمدللہ اللہی لائق حمدللہ اللہ غزات خبکان دنیا کے خوش خبکان ہوا مسئلہ کوا سوک بس پوئی گی نا زانی جکڑے رے زانی جکڑے رے زان پوا کئی تش خبکان دنیا کیا ان ربنا یقینا رب منگا لغفور شکور ہم خواب ہن کے رے قدر دان دا ملنو رے برباد خبر دنیا کی سڑے والے وہ اڈیری برباد موری دے وے دا بدل تنی آو کسان چی کفر اکڑے دے دا پارا دے پر گرد جہنم پی سلبا نے مشی کولے پر ایمان دے پس چی مرشی جائیا دا مرگ پی سلبا نیا آو فرشتی تب وی یا مالک لے اقضی علینا ربک قال انکم ماتی سون سورہ ابراہیم کی تیر شیو ویا کی ہل موت من کل مکان وما ہوا بے مئیتو راضی کو والا سختی سے مر جا کر ہونا امر بانا ولا خبان ہوں ان بس بکول شیر دینا من عذاب ہا تازاد لی جہنم نا لشانی صدا ور کم گا کل کبور ہر یو لی کافر تا ہر نا شکر تا او دی یس کری خون بیہا چگی بوئی پلی جہنم کی ربنا اے رب منگا اخرینا وقت منگا عمل کنگا نیک غیر دارسنا کیونگا نعمل کنگا کامل کو اللہ بوئی اولم نعمرکم آیا عمر نو درکڑے منگا تا سلما آگا اندازہ چپن دوستے جب آئے کی آگا چا چپن دے دوستی دو وجاءکم النذیر اور آگلے ہوتا ستا پیغمبر وجاءکم النذیر مطلب دا پیغمبر دا تر آگلے ہوا اور یادا مانا دا کہ وجاءکم النذیر اور آگلے ہوتا ستا یر درکوں کے مڑا گلے جبستین لگی دیو سر کی رشتین لگی دلی ہوا ندا تال نظیر راغل ہوا یادا شانی تال نظیر راغل ہو تو دشتی تو کالو شوی نیو بندہ چدا عمر دم راندہ دیل ورسی کیا ندل نظیر راغل ولی ذکا انسان ترسل ویدو کالو پوری دے برابر دے او بیا دے وقت راضی نبی ہم دے یو پنز کالا پورا نہ پوئی گی تو بس بیا پوئی گی جو اس ماں کی نقصان راضی کمیں راضی اس پشارا روان شرے دکا نظیر دے دو نظیر دے دو شانی جیا ہو یا سر کے یا ان ویفتولہ جید نبازہ نظیر دے مدلو دا اے بندہ انقلاب شروع شو انقلاب شروع شو دیو جناد شاعر اگر فریاد کو قفتی دو انوائی بیا بیا اگر اسپنو افتول ام خفتی دو نو اشعار ویا شیبتی دومی ولا تترخلی و تیقنی انلی بوصلی کی مولعو وی ایر ما بودا والیا اے اسپنی گرے اسپنو افتو دومی ہمیشہ یہی ازمان مزیہ او یقینو کئی چیز پتا سبان دی میلی ما قد کنتو اجزع من خلولک مرتن والآن وی قد کنتو پتا تیسر عمر چی ما فریاد کو استاد راتلونا یو ظلم فریاد کو او اس چینو مال خفکان دے ستاسو پا جدائی ایوان دے لکہ اس کو جدائی پا مرگ را دی داشانی اول شہر وی قد ضل حمام الموتی فی فرق الامتی وقد طار منها للشباب غراب وی زماد سر او پدینین دکیلی کی پدینین دکرخی کی کی فرق الامتی پاگا ویختو زماتی دائی پری نین کرخا کی پدی کی کنتر از مرگ اغا کینا سیلا او کارگ دو دوانی تیوال وسی کارگ دو دوانی اغا تیوال وسی دو ملو دا مکی ویختو تور تور ناغا کارگ دیا او چی دا سپین دغا کنتر پدی کینا سیلا نویاد مرگ کنتر وجاءکم النذیر اور اگلے اٹھا ہوتا یار در کون کے خصوصا کے عذاب پس بیشتر پار ظالمانو سوکن داری یقین اللہ پوئی دن کے دے پدے بود آسمان نو درم کی یقین اللہ دا اللہ پوہ دے پر آزنو سنو آنی ہوا اللہ دی اللہ غزات دے چی گردونی ایتا سو جان نشین پر مگا کے پس آسو چی کفر اوکر پس پدوانی بھائی صدا دے کفر دے دے او نزیا تئی کافرانو تا کفر دے دے درو فل سر اللہ مقتا مگر غصا او نزیا تئی کافرانو تا کفر دے دے این دا ربهم دخبر رب سارا ولا یجیدو کالینا کبروهم او نزیا تئی کافرانو تا کفر دے دے دخبر رب سارا غصا اللہ مقتا مگر غصا او نزیا تئی کافرانو تا کفر دے دے اللہ خسارا مگر تاوان وایا اید اللہ پیغمبر ارے تم خبر را کئی ماتا مددگارانی صداران اخلو آغا کسانو چرا مدد کوئیتا اسی وعد اللہ نا حرونی او خیماتا کسی سے پیدا کرے یہ جزم کی نا یا تر پارا رہی مازا خلقو من الاربی کسی سے پیدا کرے یہ جزم کی نا یا تر پارا رہی کسی سے پارا سمانو کی یا کور کرده منگر ایتا کتاب پس دی پا دلیل اخکار باندی ری واضح باندی ری کتابنا بل این یا ایتو ظالمون بلکی وازن کئی ظالمان فازر غیر بای سرمدر رضو کی یقینن اللہ چنکری دی اسمان نورمتا انتظولا من انتظولا زدین چوگر دیگی آدوارا ولین بالتا او کچر اوگر دیگی آدوارا یعنی اللہ پریدی ان امسکوهما یونشی بندول آدوارا من احد سوک من بعدی فضل پریخو دود دی اللہ نا یقیناً دا اللہ دے صبرناک بخون کے اقسمون خود پا اللہ وانی صح قسمونا لئن جاہم نذیرون چر را دے لیتا یرور کون کے مقام خواہ شبدی اہدا من احد الامام پھر پہدا یزمان دی دہار یو دمتنونا پسر کلا چرا دے لیتا یرور کون کے پیغمبر را دے نبیاد نکلی پیغمبر دیتا الا نفوراً مگر نفرت ران نگن پر مجدی و مکر سیئ او تدبیر دبدو و لا یحق المکر سیئ او ننالی سزاد تدبیر بد الا دے اہل مگر پاہل قربان دے فاہل اندرونا پس انتظار نکلی دی مگر دے طریقی دارداب دے امانو چلک دمک کی خلقون دے والا اللہ سزاور کی اور ہر جن امت طریقے آیا گئی پوری کس رنگیش انجام دار کسان چوڑوان دے رہی ہوا گئی پھر سب دئی پتا کت کیا وما کان اللہ او نہ اللہ کیا جب کی اللہ لرس شے پاس مونو کیون بغم دکی یقین اند اللہ دے پو قدرت والا او کیرنی ولے اللہ خلق دما وسو دا غنا کار عمل کسبو جے ایسا عمل کرے من دے پریخے وشاد ایمان من دا با یو زندہ سر لیکن رسو کی اللہ دے تا یونی تینی زی پورے بسر کل جرائشی نیٹ رہ دے پس یقین اند اللہ دے وہ بندگان قلوانی بصیر علی دن کے سورت ممتاز دے پدی آخری آیت باندی چی اللہ وی ولو یعاخذ اللہ الناس بما کسبو ما ترک علی ظہرها من دابا سورت ممتاز دے پدی باندی چی دا سے پاخر دسلے فاتر کرا گلے دے دبلکم سورت پاخر کدا سے آیت نشتر دے دا شانی سورت ممتاز دے آیت یو سل ریختم ماندی چی ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده چی اللہ وی ما جن کری دی کزی پریدما ان دیسو تنگول والا نشتا دے دا یعنی سورت ممتاز دے ہاں پدی آیت ماندی چی اللہ وی وهم يصرخون بها او دئ شغب ويبدي جهنم كيا شغب ويبدي جهنم كيا او دغوي الله من غوباسيا ندا حضور سرتن كم ذات مضمون تير شوي ونا وهم يصرخون بها فدي الفاظ واني بل سرت مشتاوي داشاني سرت ممتاز ديا سورت ممتاز دے پا ذکر درنگونو دا غرونو باندے سوا من الجبالی جودا دنبیدو و خمرم مختلفن الوانوها و غرابی بسود و من الناس و الدواب والنام مختلفن الوانو فذیبان سورت ممتاز دے داشان سورت ممتاز دے پا بیان دا آدمی مساوات ددی سلور خبر کیا تو گورا اللہ وی وما یستوی الاعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور سلور شول نیچے دو دو حساب ہے دو شول ولا الظل ولا الحرور دری وما یستوی الاحیاء ولا الاموات سلور نک دو دو حساب ہے سلور او دلیل دی اتو ترمیان و دی ترمیان و مساوات نشتره یو صورت ممتاز دی و بیان دا آدم مساوات و میان دی اتو سی زنوکی دا جانی صورت ممتاز دی پرد دا شرگوان دی چه اللہ و ما یم لکون من قسمیر دا لفظ نور یو سدیار لسورت نوکی بنوینی دا شانی سورت ممتاز دے و شروع کی دود سورت باندے کہ الحمدللہ فاتر سماوات والارد جائل ملائکت رسولان اولی اجنحت مثنا و ثلاث و رباع یزید فی الخلق ما یشاء دا و امتیازات لسورت فاتر